إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيبان درابة قالي تدال جودنا صلى الله عليه وآله وسلم e jewte men ha joni ko be Allah subino wadde na laado makko yonta do woni sahabaabe annabiijo gile worbe hen ha e rewbe hen woni kala mo kalda haala goddo e wonno rewbe be hen e wa ha joni worbe fu e ballondire diine hen wano odo sa ngarde ko sahabe burno e famdurbe kambe yummiraabe mabbe no be baano tinnaade odo diine l'islam en kalino do haala goto sahabaabe yaay mun hande kadi ko non Zaid ibn Sabit e yumma ko beete do annu Waru binti Malik wonam odo debbo walla odo biddo be ganduɗo annabijo fo bi idi janginde madina do ha kibi ha kunyi qur'ana odo Zaid ibn Sabit ene jayen ko mbiyeten do awolu dufa annabijo daari madina idi be yaltude ga e du'al makko taw nan diine qur'ana odo jiyado Allah ne mbiyete do gonam Zaid ibn Sabit aɗen gandi ganda yumma ko kañum woni Annuwar bintu Malik anani garal annabijo madina ganda wonani ɓeeɗo weltare no fewi kono sahabaɓe keewi ɓura sahabaɓe won maaɓe hen malaikaji looti ɗumen won maaɓe hen woni sahaba mbiyete ko dafinul malaika anani malaikaji gubbi ɗumen woni sahabaɓe kadi ganda guuri ko gurdam malaikaji hono no malaikaji gurdata ni siftorde Allah welsindare Allah Allah jumiraɗo mantiɓeeɗo Allah wina yiɗiɓe ɓe jiɗimo yuhibbuhum wa yuhibbuna hebde ndeɗo oɗo martaba e ndeɗo hunde ko hunde mawde Muhammadun Rasulullah walladina maahu ashiddau ala alkuffari ruhamau bainahum kono Allah mantiɓe oɗo aya ruhamau bainahum kamɓe ko jurumuni hakkunde mabɓe tarahum rukka'an sujjadan yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومن تتر الله يقولني تتر سفوري بهاي التوراة الإنجيل كو جول دا رود الله إلابال كو يمب مجب وان دي بنوان دي النبي صلى الله عليه وسلم وان رود بأنه ونوان بجي ودو دي بنيا لنني النبي جو عريما دين ويوال ساد أناني فكنا يرسابقنا في ميدان الفضائل النبي جو عري هنكا دي كاي قور فوقو إذا من دني ورد إذا تنبالي إذا مجر daga annabijo woɓɓe ɓadi mo mo yiɗi woɓɓe jiɗimo no fewi fo de fawi koye golle mabɓe he sa muggitinoma yiyatake ni andatake won ɓadade annabijo andu ko martaba toɗo ɗi heɓortako noon tan kanko oɗo debbo ko ansari yanke wiyta mi fadliyatin nisa ko rewɓe moƴƴuɓe nder madina ganduɗa jeeya karima ko noon kadi ko neɗɗo tedduɗo kadi ko ni tigui allah tagirimo kadi ko neɗɗo dokko kala ko jogui go annama o jeeya saharat malaha wubnuha lillahi taala gonnamde annabijo ari madina o jogui ko sukaɓe ɗiɗo to wiyete ko zeydo o wiyete ko yasid yasid o noon hecci zeydo o anani onno yasido o kan kamna wano yantoyde annabijo kono zeydo kayum de annabijo ari wolde aɗa wi nabiya aɗa famde a yahata maen garoyo qissa zeydo hegoranna o wi annabijo min e ɓikkonoon foof nani wallude diine allah amin pari ko mbiɗa foof ko noon kadi kala ko joguino oɗo debbo no wawano waade rokkude kanko oɗon no waro binti malik aw ko hon noon ɗum waɗi neldal makko fo garanal galle annabijo to arina jippi kanko fo idi addu toon ko wiyete laal ha hewi o rondi guelɗo ɓinguel makko zeydo anani annabijo hippiri laal ngal ɗo hunde foof banggal ñamde welde ina hen annabijo hol dokkuɗomo ɗum ɗo ko nenam de yayam wiwmi addane anani annabijo mbarakallahu fika o fi ummika yo allah barkinan ana yumma ay oɗo duwa o duwa o battine mabɓe no fewi o woni nuwar binti malik najariyati l ansariya wobnuha zeydo mnu sabit wonno an waro oɗo sa ƴeewimo e banggal sira makko an nuwar binti malik oɗo ko jeeya kadi kankone ɓurɗo yodde siraji anani kadi ganduɗa neɗɗo fo no hani andude ha heeɓa hen fayidaji oɗo to riwi ha heeɓi oɗo martaba ha heeɓi oɗo oɗo ɓiɗɗo ɓiɓɓe barkimɓe kadi mbawi qur'ana kadi mbawi diina goni anduɓe e nder leñol sahabaɓe ko noon kadi goni hooreɓe kadi wonno maydan anani ko hondani oɗo kañumne ko jemtidorgal onande yummiraɓe e bandiraɓe rewɓe kala jiɗɗo ƴewde exemplaire debbo moƴƴo yo ƴeewoɗo annuwar binti malik gonnam idino resde mo mbiɗen ko sahaɓe annabiteɗo sabit ibn dahak o ko hadaraji yanki gonam oɗo natti koye golole mabɓe hakkude mabɓe madina ka anani ko yimɓe on sa wuuro goyiten ko yasrib kanko jibini zeydo ibnu sabit o sabit ibn dahak o ka naati l'islam tigui kono ganduɗa o natti ganduɗa o maayi to madina ɗo guila annabi suwa ferande ɗon anani ko hon noon kanko zeydo oɗo noon ɓinguel makko zeydo guel o acci guel a zeydo e yasid ɓeɗo koye inɗe mabɓe mawnide surtout zeydo o kay so haala qur'an haalama zeydo haalata so haala ndunu haalama zeydo haala so haala gandal kay so haalama ko min azami ulama i sahaba ko ganduɗa yimɓe ɓurɓe andude e nder sahabaɓe kadi womin arrasikhin ɗum woni yimɓe ganduɗa tabitɓe e gandal ko namdiɗa ɗumen foof e koynota ko gañota ko fo ina gandi kadi ina jeeya e martabaji makko kanko zeydo o jeeya winduɓe wahyu o nde annabiji guilɗo cukalel a guilɗo cukalel haawimo de ɓaadi sara makko hankadi annabi sal sallam hoolimo hoolare ha wattu windande ɗum wahyu tellitto ɓurano ko telloto mungo tawi ko zeydo mawni ko onne jeeya koye jaamba reɓe sahabaɓe kanko wara ko wolde yawmul yamama komo sahodini ñan mungorena tawi noon ganduɗa sahabito oɗo sahabitoɗo ɓin dahak oɗo wara ko yawmo boasa de annabijo ferde hakke duuɓi joyyi joni noon caggal sahabito o nde nattuno noon kanko nuw waro debbo goɗɗo reskima tan wiya oumar bin hasmi l ansari onne o jibidinam ɓiɗɗo no wiya malik joni sen ƴeewi kanko oɗo nuwwara aɗen gandi kankone hoɗo natidine l' islam nde saga mousab ibnu oumar ari madina nde oɗo woni biyeteɗo ambassade annabijo garano fo mo ganduɗa ar misso mum waɗi resi annabi sallah a sallam ne neldamo yoya madina naatoɓe l'islam madina fo sappo e ɗiɗi sappo e tati hen gotel kanko nde hitande filtoto yaade mabɓe makka taɓe goni capan jeeɗi ta fawi seeɗa anani o tigui andi misso mum andinawimo ko wajade wadde jiino ono yaari yesso e wajuji moƴƴi wona wajuji ɓalleji kay ceernoji yimɓe ɗi ala oɗo ari ko fottude goɗannam joni annabi sa sallam ganduɗa telli madina nde o tawi hankkadi ansariyankoɓe sukaɓeɓe fo no jinno annabijo ara kamɓe fo ɓe gari ɓen bismi annabi cukalon no belti hankkadi ene jeeyaɓen sukaɓe ñan mum zeydo ibnu sabit oɗo on sa duuɓi makko ko sappo tan anani ene annabijo arata madina nde joni noon hankkadi ko wiyete ansariyankoɓe ene mbadda ida hankkadi fewde annabijo e teddindemo e jippindemo waɗandemo moƴƴere e nder ngal ɗon bowal deɗodiral he ko nden kanko oɗo nuwar o feeñi anani wonto arɗi henkay puram e wonno laal makko fo idi arde laal makko fo idi ñande annabijo arata madina kanko idi neldude o rokki ɓinguel makko oɗo zeydo haalanta men fiha taamu nafis ñamde kay kala kanɗa valeur ñamde kam ina moƴƴiron ina weeliro waɗi hen taw annabi sa sallam jippi galle abi ayuba al ansari anani on saaha taw ko wiyete neldal walla kado natani toon taw kanko awwal hadiya ko wiyete ko premier hunde kay neldal annabijo neldede ko qisa wiyete ko laal moltanagal allah façon ñamde fo no hen ɗum woni ganduɗa masruda hufzan wo burran wo samnan wo laban foof no hen tan guila e tew ha e mbur ha e nebam ha e kosam foof no hen تركوه غير الدجوج إني يسوع النبي. فقلت يا رسول الله وإنبي من الأدعاء أرسلت بهذه القصة أمي. قال له نال دي قال له لا كي يا ينبي ما أدنى. قال النبي بارك الله فيك وفي أمك. يا الله بركين يا الله بركين يوم أند سحابة وقالنا مغاري بنيامي أنني زيد نهال قالنا موجر يوم كو كنون أنكر بنو النجار أم فو كنون أورو كيران دي بي تيترو مغر قرام ينال دال النبي جو أري أندو أورو جو جدي كانكو أم وقو فار نمان بدتو إيدان بانداني كانكو دفو أد أنني سحابة ونجيو يولد إن تشودي نغاري هانجو تيترو مدينة لنغان دي مكة مدينة أنسا يارو دي قويد حي حندر ونجي تيزي بيرو ساي ليرو جدي أسامفان ala ko haajje go otu jado den leruuji nay anani jonno dum do woni kanko ko dañiri ngalda martaba mawdo dañi duwa annabi aw bingil makko ngil lan dañi deedo mojjere mawde anani kambe beedo sagata bi ko dom be balan non suka be wobbe damal galle annabi jo bala anani kambe gaddan non nyaama le yahmiluna ta'am wa tanawabuna bainahum kala al ngar kambe na wattu hadi annabi sallallahu alaihi wasallam hadi mun wakili tadi wa galle abi ayyuba to ya bangi god annabi ju wonen der galle abi ayyub al ansari lebbi jeedidi wonnam kanko odo bi lebbi jeedidi bu kam gorko goto no wonno madina wi te ko sa'd ibn ubad bi on laal mun meeda mankude wona bottaare wona hiraade wona kashtaade anani ya as'ad ibn zurara dero leedi di meeda mankude kulla leila ko hono daani ta du wari kam mena rewbe be e sukaabe fof hankadi ko yidbe annabi ju ko be weltani be nalaado sallallahu alaihi wasallam no hare men woddode kissa debbo e duttanto ngeldo bingil biiteedo zeidu odo e gandal dañ saggal mun odo duwa e mojjere mawde martaba odo zeidu mo ganduda ibnu abbas en jogade gande fona teddi nan nomo no biyanno mo ko cerno gonnam ganduta zeidu odo ko jom gandal ibnu sabit al ansari turjamanu rasulillah annabi yo jangu demgal yahudi en ko be ngati holaaki ben no fi hoto biide na chaanza ko addi ko e ko honno kadi kanko janganano annabi ju leturuji yahudi yankobe yo jangi dum don koy dumuna seeda joni hoko addi dum don kanko nargul makko jangde won issa ko yidi dum taw dum woni ganda annabi sallallahu alaihi wasallam o firi o ari madina gonden ko yitaade dimmere nde joni annabi sallallahu alaihi wasallam hankadi yimbe ngari ha heewi on sa kadi heefre makka nana maba ko ngarata hade wolde badr nde julbe na jahana ngartana pewjo kanyum en non foti hebborade beedo kono mbaɗirta défense koye mun en anani wonno annabi jo ari madina makka na mbi ɗum ɗo kay wonata oɗo kay dogata tan ɓotito men dani gabbuɗen mo toon korkitenmo juuɗe ɓeeɗo madinaɓe mbaremo ana ɗum addi haalaka e nder fergo no yaare duuɓi ɗiɗi annabi no waɗa préparé nani makkanaɓe ko ngarata makkanaɓe ene mbaɗa préparé gonnama hankadi sahabaɓe nan gara jamma ñalama ko internement dur tan ha cukalel tugusel ari toon guel heɓani hay duuɓi sappo e tati wannan duuɓi sappo ɗiɗi e hunde kanko oɗo kono hono maggil ɗojje noon ala aw ko noon sa yigel tan a faman o tigi waɗoɓe resiɓe ko ni mbayata gonnam o ari wo fi yadihi sayfun yusawi omo dasa silamal ngal nano fota makko dan fittuɗo aw yasidu walla ni silama ka ɓuuramo judde seeɗa kafa o jogi ka o ari hawɓadi annabi jo danami rasulah sallam wa qala juiltu fidaka ya rasulallah o minne mi ari ɓamde défense ma kala ko yanata ema minne mi ari wadde ganda surtude ganda fittandu ma ya rasulallah anani idan li ana kuna maaka yamiran mi yanta e ɓeeɗo minne mi yanta e internement jir o wo jahidu ada allahi tasariatik minne mi haaɓa e añɓe allah ɓe lesda rappoma e fa nadara ilayhi rasul gonno annabijo daari zeydi daari mo nadarata anna idi foof annabijo weltani mo nadarata sururin wa ijab o haawa gilɗo cuhel duuɓi sappo ɗiɗi e hunde arina fillidi gonnamno daasi ganda ngal ɗo silamal batte nani heefereɓe nan jogori abbade annabijo ay ɗum ɗo woni neede needi moƴƴiri needi gille korsa yidde allah yidde nelaɗo allah wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam wiinoon omo famɗi annabijo hankkadi mantimo wiyoya tan eno mbiraten nisi neɗɗo fooɗanima gonnam to yettaki a suwa muño ha ɓooya so allah jaaɓi nden cukel so ari wino yiɗe natde jangde haade mum yettade ko ɗum mawɓeɓe mbindata e alluwal hen na tindine ɗum a suwa muño ha ɓooya so allah jaaɓi gonnam kanko noon o faami haala ka o hooti gonnam omo daasa silama ka omo woya omo suni o yi haalani yumma ko e gonnamo heɓani sens yaarude annabi jo ndeɗo wolde omo yinno tawede ndeɗo wolde joni no yumma o noon ko ƴoƴƴi ina andi ko annabi jo ruttinirimo koko batte omo famɗi tan ɗum woni ganda oɗo biyeteɗo annawaru binti malik e annawaru binti malik oɗo kankone omo jogui hen sunare nde kono o yiiɗa an ɓinguel nguel adna nde no hunde kankone omo yinno ɓinguel nguel yanta hen kono ɓayri heɓani ko annabi jo haali ko kadi ko gonga omo famɗi edido harijun may bonde ni bur mawnu bur mojjude han ko jogiido ko wiyete e wo ha joni ganda experience tawna wawi nade en jogiido sembe dole kono cuure to gosel na hulmini kono non kanko no yida bingel makko heeda caggal wonko andiri bingel ngel gungel bangge goddo so on hebaani yantude wolde he ko jewan kadi palace goddo no on badoro annabi e cuugel ngel on maggil welde hakkille ala e ngel joji ko neddo beldo hakkille joni non kanko kam ansari yankobe kanko walla kanko yumma koye galle mabbe kam koye banno e sey adan ko don ka wadi essuyer wonde yo yantu ya annabi gila ar wande pour haboyi don kay wadi essuyer don annabi jaban yo mo famdi anani odo majal wawa nadde hen li sigari sinni batta mo famdi du gonnam ko non be gande mo jogi joyre bangi goddo jonno be duttimo to annabi sallallahu alaihi wasallam pour andinde annabi ngil do suhel no wili hakkille ko jawdo rende hunde anani yumma ko weltanimo wi e muñu tan ma en luttoto annabi jo fa hashat la wa bashat wa nashat lita o yi gollo sen je samsumi nayi mo tona herdottu anani kanko do nawaru o yaade ha joni yoga yimbe mabbe e ha joni fo seedu yaade bingel mabbe ngil do no gel wayni be ngare mbi annabi jo ngil do cuwel non mi jitan ko nasarama ya nabi allah hada ibnuna zaid ibn sabit yahfazu 17 sura min ko ngarda do joni hunyimo cimoje sappo e jeedidi kadi taw ko tilawa celluɗo kadi hono no juppuri amani anani wo fawqa dalika haadiq ko neɗɗo belɗo hakkille o jiilu kitabal kadi omo wawi bindi on sa andude alphabet no tiiɗe ha may kanko omo winda omo jangga anani o yi oɗo yi tan ko wonde sere ma go nan wona sere ma ha naftoroma sa yiɗi keɗonɗa mo cimoje de ayine yewtawi mbiɗa aɗa wawi qur'an annabijo de heɗani oɗo samia rasul karim min al gulam zeyd ibnu sabit annabijo heɗanimo ko jangi ko haali ha gasi faiza yo mushrikul ad ande ko non wa makko welde jangde fof ala e sellude jangde fof ala ko non jangnede kay wadi lartude wonno annabi beedi weltade yitan kongudi qur'ana kan kade jaltay hunduko he jalbudi ina bayno koode jamma non jalbirsanani kadi ganda hollata ti qur'ana kadi mo jangata ona battine makko kadi na battina e hidibe be anani joni non do annabi ju weltino feiva surra bihi rasul karim wannan kala ko be sifino e makko kadi annabi tawi mo buri don ni annabi beedi weltade sirtuno jangir qur'an o ni kadi no andiri wu yamu wawi bindidani annabi yum ya zaid ta'allam li kitabata al yahud ngidimi fa ni tan fo mbiyam mami tan ko jangu alphabet yahudi an ko be ha ganda bindi mabbe fa inni la amanu ma ala ma aqulu ngati mi wala ko kalam mi ko en bawi sans zaid ko non kadi walla be gadde gere mbiya be jiba dino فقال لبيك وي مجبي النبي جمي نوتا نمام سمعا وطاعا وإجابة لأمرك مجبي كم بيراكو أنا يا رسول الله وأكب أمنا تن يرمون تنو فد جنگور دمدو يهود أمكب الفاب مبعو حتى حذق حوا يدم باوا تشارل كي جابها ترد إن الوقت يسير توجوتا أني إديوم ويندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتر ميدي ويندو رفيد يهود أمكب يلو تشغل ويندنو kadi so minde annabi jo wer kay ko jangata kadi o jangi on sa demgal beetangal suryani yangal kadi dum do foko yamirode annabi on sa ko den dem do gonno jahoje do leedi le annabi sallallahu alaihi wasallam anditi ko jom gandal ko joddo ko neddo kolaado watti wiide mo so wayu ari ar windanam qur'ano ay do ko maktab mawdu zaid uktubi ya zaid fa yaktubu o winda anani ko hono dani kadi mo janga qur'ana e juude annabi o mo winda aw kadi ganda beedi hebde needi e ganda qur'ana kecco de so tillima e hunduko nelaado allah dirata kanko nanata ndeno hunde hakkille makko o wili hen gonnam jalbi hen hebi hen hunde fof gonnam ndaw ganda espen kanko wonno specialist bangal qur'an wida bil fatal mahzuz yatakhassasu bil qur'an ganda qur'an yimbe batti ha joni ganda ko jofanade mo fedeli kanko ni marji al awwal bangal ha joni qur'ano anani elumma liñul muhammad sallallahu alaihi wasallam caggal de annabi yu natti awa ayaji qur'ana cimoje de fo kango yimbe jara saggitoade ko e makko de simoore no fudi ayaji hoto haadi ko nini ko haali yam fo ittisaati fa kana ra'su man jama'a kitaballahi fi ahdi as-siddi de rendimbe alqur'ana sahaba be cubabe kanko wadano mawdo mabbe yo qur'ano o winde bayri so walde wotere wadi to yama yimbe hebe mayitum wabe qur'ano yo winde hankade ayin ko honnon kadi kanko omo jeya kadi rendimɓe masafuji ɗi kadi zaman usman eɗen gandi kam teddungal kam diwataɗo andi ɓeeɗo kay ɓe mbaɗi risi koniɗo ɗum ɗo fo ko ɓural qur'anagal ɓural qur'anagal kadi rokkimo ganduɗa welde hakkille kadi Allah jalbinani mo hen nokkuji kewdi taw joom hakkillaji en dewi jiibade hen ni nade annabijo natti nde kambe madina naɓe fo ɓe mbaɗi réunion nokku no wiyeɗa taqifa ha joni nokku onana sarab misiide annabijo ɗo ha joni ɗon mahaka anani jardin o no wuuro non ɗon dari ha ñalawma hande ɗum woni ganduɗa yaɓɗo astaqifa ɗum woni ganduɗa madinaɓe to mbanno réunion ɓe mbi kamɓe hay ɗo mbi lomtotoɗo kay koye mabɓe jeeya anani kamɓe mo hajirin en han kadi ɓe lurodiri ɓe mbi ala ko minen ɓe kamɓe mbi ko kamɓe gadi minen balle annabijo minen jippinimo makkanaɓe diwnomo kada o kada fima yahlufu rasulah salawatullah al muhajiruna fina khilafatos muhajirin en mbi annabijo ko ganduɗa ko lumtugal mum koye amen tawete ko minen ɓuuri handude no nahno biha awla yogay ansari an ko ɓe mbi bal takunu l khilafatu fina wa nahno biha ajdar ɓe mbi ala lumtugal kay ko minen ɓuuri handude en anani joni noon goɗɗo wi ala woɓɓe mbi ala tawi hoto hen kaɓde joni mbaɗe lumtiɗo min mbaɗa lumtiɗo yoga hen noon wi bal takunu l khilafatu fina wa fikum maan eyyi lumtiɗo muhajirin lumtiɗo ansari ankoɓe anani annabi o sallallah alih w sallam woɓɓe kadi mbin hana ƴeewan ɗum dalil mbi annabi so lumtinino neɗɗo o waɗanno neɗɗo goɗɗo sera mum ɗum noon fof ɓe mbiya mbaɗa hen dalil pour lomtoɓe ɗiɗi keeɓo kono kana haala fofde jaɓa fitina ɗi mo fina moɗɗeɓe waddenade tawa annabi so hay ubbede taw ɓe gooni e foɗodirde kono gonam holgonowo sababu oɗo fitina gasa oɗo Zayd ibn Sabit al Ansari korsuɗo nelaɗo Allah bindannoɗo wahyuji awa mo gandal mum seeda mo gandal mum anda e nder saaha wiyankoɓe diina mum anda hakkunde mo hajirina e ansara en foof anani ko hon noon joni noon kanko ganda kanko watti yimɓe makko e lawol e kanko woni ko ansarnajo o wiya macara al ansar inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana min al muhajirin fayakunu khalifatuhu muhajiran misla o wi ehe mon bandiraɓam ansari yankoɓe o wi annabijo ko muhajir kanko hoore makko ko perɗo ɗum noon lomtotoɗoma ko perɗo hono makko anani wa inna kunna ansara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fanakuna ansaran li khalifatihi min badihi wa awanan lahu ala lhaq o wi eɗen ken ansari yankoɓe kenen balluno annabijo kadi lomtiɗon o kadi ko enen ballata ɗum ko ɗum woni ganduɗa ko nawrata diina o yesso haala gas hay goto wattani hen konngol ɓeɗo woni so kaali haala gokka ala caggal mum kanko nde o gayni haaldata noon wirti junngo makko fuuɗi rukki aboubacry ila abibacry sidde wa qala hada khalifatukum fa bayiu o wi awa lumtutoɗo mon o nani o aboubacry mbay o ɗemo anani ko hondani hay goto sikkitaki gamɓe foof ɓe gaari e mbayi aboubacry aboubacry ko daña baya ko hay goto heɓani hono mum caggal makko hay goto lutti sahabaɓe hay goto heddaki kala ko wiyeteɗo no wonde wonmo bayakimo jomum enna kaala tan dawilo ala hen ko rajman bil gaybi tan anani kanko Zayd ibn Sabit ganda bar ɓuural ɓuraana ngallo e famde oɗo diine e ɓowdude makko annabi sallah ah sallam e janngude do al annabijo wonde sera mum awo heeɓi hen moƴƴere mawde kanko wonno kala nokkuji ɗo yimɓe jiiɓi donki jiɓtude mbiya ƴeewoye Zayd oɗo surtout banggal ndunu kay annabijo haali wi ndunu kay gaccire Zayd de o naahi kaana Zayd ibn Sabit oyi banggal mirage gaccede ko neɗɗo ganduɗo ganduɗa mathématique ganduɗo ganduɗa jaati ganduɗo ganduɗa ko wiyete calcul so hunde haala masala kala no yimɓeɓe mayiri jiiɗigal mabɓe no jiiɓori so haalama o andi goto fof ko heɓata ɗum waɗi kanko seyna omar nde lomtinde kanko hoore makko waɗi no hiɗaɓe dow julɓe he ñalawma mbiytaɗo yawmul jaabiyati oɗo kanko oumar wonko haala anani ɗum wanno ko caga hirnague dimasque to kanko oumar um khaddab omo rente sahabaɓe gonna eɓe kaala han kadi fiyako ɗum ɗo ɗum kanko oumar o wiɓe ñanun ayyuha nnas man arada an yasala ani lquran faliati zayd ibn sabit kala kay mo ɓuurana jiɓori kay yo namno Zayd ibn Sabit wo man arada an yasala ani lfiqhi kala mo ganduɗa fiqhu jiɓori ɗum faliati moasa bna jabal yaato moasa bna jabal wawi ɗum ha noon tan tan annabi yo haali par ce que omar reftuɗo koye haal nela al alamu hum bil halali wal haram fof ɓuuri andude ko dagui e ko harmi ko moasa bun jabal o wi oman arada an yasala ani l maali kala jiɗɗo noon namnade jawdi ko no feccirte ni ni faliati ileya ko wiyete ganduɗa ha joni baytal maade en ɗe gueɗe ko nangui o wi gaare am mi jalani alayhi wa aliha o wi ko allah waɗi kam min woni keedo garɗi o nde no hunde kadi ko min feccata anani oɗo woni ganduɗa Zayd ibnu sabit sa ƴeewi ɗullabul ilmi min assahabate tabi'in en foof ɓe mbiyanno ko ceerno eɓe gandi valeur makko Zayd ibnu sabit anani ɓe teddinimo ganduɗa no fewi anani kanko ñana gotol kanko oɗo gonan ƴeew abdoullahi ibnu abbas bahrul ilmi abdoullahi ibnu abbas oyi Zaid ibn Sabit ina yiɗi waɗɗade tan puccu mum walla daaba mum tan o heñi o nangi labangal ngal e alkabere nde fof o walli on ha waɗɗi wi eyo fa yaqubu bayna yaday o yumsiko lahu bi rikabi o yakhudu bi zimami dabbati Zaid wima da anka yabna ammi rasulillah ey ɓingue bappani annabijo miñum nelaɗo to wanni kay annane o wi ibnu abbas ko ha kada umirna an nafala bi ulamaina ko ni de min jamiraji min mbaɗan anduɓe amen yomu ibnu abbas hata anduɓe amen Zaid ganda wimo adduga junggo mami ya arini yadaka fa akhraj ibnu abbas yada ibnu abbas haltini junggo mum tan famala alayha zaidun wa qabbalaha wonnam ɓucci junggo ibnu abbas kanko no yofti o wi ha kada umirna an nafala bi ali beyti nabiyina minna ko ɗum ɗo woni komin jamiraji min tiddini yimɓe galle annabijo amen an ibnu abbas ko galle annabijo heje anani ɓayri ko ɓi bamma ko cawdiɗo eyyi ko ni ɓeeɗo mbaɗuno ko honno Zaid ibnu Sabit gonnam ñande o nattat nde julɓe cunima hen no fewi Abu Hurara ta wi awo gando hande de mayi gando mayi gando ngolɗo leñol yeehi o wi yami mantaw ma jomiraɗo waɗan men ibnu abbas lomtomo kono kam ko gandu yeehi hande kanko oɗon jimannoɗo Hassan ibnu Sabit jimannoɗo sallallahu alayhi wa sallam o jimannoɗo annabijo gonnam on woyrimo jimol ngolɗo sayi tan nanko gandan فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت ويكان حسان كان بي وتو جيبي دون كاي كو ويتي قوافي رينين دي جيمي كاي يوبا على غدو على سوبن جاوتي اناني بارو فد مبه على تان فرستر او يي معاني كدي بانغال قران معنا جمون دوم دو او يسو زيد يي غدو على ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت ونام بي دون غون صحابابي اون ساكوبي سوكابي صحابابي سوكابي غورنم النبي صلى الله عليه وسلم ɗo wonde ɓe juuti balɗe nde gonnam hankkadi ko honda ndeɓe natti nde woni ganduɗa ɗiɗo haalaji kaala e mabɓe o woni Zaid ibn Sabit ma en duttano yumma on ha joni ɗum woni mo kalanoɗen haala mun o ɗo woni ha joni Nuwaru binti Malik e ɗum woni ko mbiɗen ko kanko oɗo Nuwaru o e ɓinguel makko ɓe keeɓi place mawɗo e sera annabiyo sallallahu alayhi wa sallam e hakkude rewɓe fo on sa hebde ɗon place inde mun yaltude e dadde wonde daɗɗo ha inde mun no yalta wona hunde weɓde wonno sahabaɓe ganduɗa ko sabbaqina ganduɗa ko waddanoɓe dandu fewde e moƴƴere anani ko noon kadi Zaidu oɗo kadi noon way joga e teddungal e lumtungal Aboubacry kañum yamirimo yo rendin alqurana o o dari no waɗirni no rendinel qurana o ni ha joni nana hawi yimɓe no way fewde eno way yaarude yeeso o darani ɗum ha fewi Allah waɗi hen barke duwa annabiu doninomo o tigui ɗum woni ha joni ɓeeɗo rewɓe gonnam oɗo dewo biyeteɗo Nuwaru oɗo ko ni tigui anani wawi ganduɗa ɓiɗo wawi jangde joni noon kadi heeɓi teddungal no fewi awa kanko ne heeɓuri hen teddungal no fewi anani kanko oɗo Zaid ibn Sabit e banggal wawgol makko qur'ana annabijo iddi seedade haali tigui awa wonno heɗanimomo nani jangde makko ɓe annabijo heɗani Zaid ibn Sabit en wiyeteɓe Ubay ibni Ka'b en wiyeteɓe Abdoullah ibni Mas'ud en ko gonɗa Hafis fo kay mata ɓeeɗo datma ɓuurma moƴƴude jangde ɓay koye hunde ko annabijo ɓe ɓami no annabijo janguiranno ni ɓe janguiranno anani annabijo kala jiɗɗo janggol qur'ana kecco deele ko wiyete shahadaji ijaz wona ko ni tan annabi nangue qur'ana e juuɗe kaari e juuɗe kaari kamɓeɗo ansariyankoɓe ɓe dañi sens mawɗo annabijo ari suga mabɓe ɓadi sara makko mbawi jangde mbawi qur'an koyeno Zaid ibn Sabit en koyeno Ubay ibni Ka'b en ko wayno ha joni Mo'ad ibn Jabal en gandi sari alahum bil halali wal haram anani oɗo tigui fo kamɓe dañi anani taw koɓe sukaɓe tokos banggal sukaɓe kamɓe danno fo kamɓe palno koyengal banggal qur'an anani sahaba e mawɓeteɗo gandi Ali ibn Abi Talib en nanton Ali ibn Abi Talib en Abdoulaye ibn Mas'ud en nanton Aboubacry en nanton Umar en nanton ɓeɗo fo ko wawɓe jangde wawɓe sariyaji won noon koɓe ndentotono no fewi kamɓe ɓe ndentotono anani kanko oɗo Zaid ibn Sabit mbiɗen ganduɗa heeɓi barke mawɗe duwa o annabijo sallallahu alayhi wa sallam anani kanko debbo wona ko ni o woniri sara mabɓe hankkadi mo welti e gurdam makko o woni muño o wonno ɓi ko mbiyeteɗo Yazid o on maayi ko ñande yawmul yamama o jaɓiri Allah gonnamo haalani konngol yo yetti Allah anani kanko ne ko hon noon caggal nden hunde gonnam ko wiyete Zaidu oɗone anani kanko ganduɗa o natti kanko oɗo baqir zamana ila an laqiyat rabbaha qable wafati ibni hasi kanko idi mayde ɓi ko Zaid o kanko idi on noon seeɗa tan eyyi kanko oɗone kankoɗo Zaid o kañum hoore mum natti ko fergo no yaare duuɓi capanɗe nayyi e joyyi ko wiyete fergo annabiyo sallallahu alayhi wa sallam sari labtidani noon qistaji ɓeeɗo foof ha ɓeydo labtude يواتاكو صحيح البخاري صحيح مسلم سنن النسائي الكبرى دم نفو آيتون قصة زيد أعدو إياي مقو النوار بنت مالك أناني سنن الترمذي كهنن سنن أبي داود سنن ابن ماجة المصدرك على الصحيحين فو هاراج مبن قريتون سورة النبوية لابن هشام والمصدر الإمام أحمد حال زيد واد مقو جنگ ده على قصة ياي مقو كدن قريتون تاريخ الأمم والملوك ونون كده دفتر واتر ننتون كده أن يسن الكورا للبيهقي دفتر نوية الوافي كده بالوفيات نان كده المصباح المضي أنا لم فنجلب كده إن دفتر يتانون حالا عريتون تاج العروس عروس حالك عريتون كده سبل الهدى والرشاد حالك عريتون إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون إلو سيراج كده إن مبعن كده ينون دفتر يماج هنا تاريخ نبين ده hay gorwa jola do ferlo hande be nabinda tarikh ka ba amane be do il fon jogo da duttorga sana wiya be nan kany men ko annabi jo bamata gande mun wala be jawnora dum joni bi ko allah halanta be to hadratul ilahatu min jahar non be tan ko yo allah fam ana deftere wiya tahzibul kamal fi asma'ir rijal den deftere kadi qissa mabbe ariton e tahzibut tahzib kadi ariton tarikh dimashq ibn asakir haraka ariton sir alamun nubala إمام الزهبي فوق المهم موالتنا بنغال تاريخ بنغال سير أنا نبي كاتو الاستفسار في نصب الصحابة دي دفتر هاتو أسكو صحابي أنكو بجيد غال حقو نمبهن أنصاري أنكو بيهن بنغوانا بيهن فوف دفتر واتر نبي تاريخ المدينة أنا نبي كده هالك أريتون ولا سير النبوية لابن كسير كادو هالك هالك أريتون تقريب التهذيب جمدو فو هالمون هالم دور بيهدو صحابي أنكو بيكو بلما بي ina winda ina beta ina bara hay goro awi den nana don ko el mun sagana yantena ko mun e mabbe e de be ngurunde on zamanu yawti kawrunobe benni tawnobe badri be tawam tawnobe en hudabiyya tawam tawnobe en hunani tawam tawnobe en uhudi tawam saudinobe en fonan limana ganda rewbe hen worbe hen e ko dum don woni ha joni ngurnam nelado e sahaba e makko hay goto winda kay aduna e windana ka fiya ko mun tarikh mun qissa mun siram kono kambe ko be dañi ko ko Allah tigi subi wadiri non haade mabbe arde ganda bindi kewane do leede kambe ni haade mabbe ne leede haade annabi ne leede le yul arabe woni wino ko ummi yina en ko yibbe be jeeta bindi ado ay arde wuro hibbota wa goto yata bindu taggal mun de annabi jo ari hirjine bangal jangde simore araner fu ko ikra to jangi be dadi aduna ko wiyete civilisation aduna o fo taw kambe gon lasli mun gande aduna de fo kambe gon lasli ma je sonde wobbe tetti battani ko e munen wala tarikhaji men kewdi ganda mumti battani ko e munen kono ko woni gon ko ina anda ko non tan gande de fo geography and physics and chemistry ko wayi wonde fof ganda astronomy and astronomy en be rewona jawabi du al fadaiyat fo ko ganda ko julbe ngidi hen dadi joon non hande ankande belsidino jangde nde e diina wobbe ngari cetti eden nyaagi Allah kala o kaalde hen hawre e sawab yo Allah rukku men baraji tawi wono hen ko pujoje torombe jumri yo Allah yaaf aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah.